على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا اروان دي جوابونه وکړو د باقي شبهاتو اوس ورپسې بعض شرارتونه ذکر کیږي د اهل کتابو د بعض شرارتونو تعلق آدیت نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره او د بعضې شرارتونو د دی تعلق دی د مسلمانانو سره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام مطابق د دی شرارت داو چې مسلمانانو باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته یو لفظ استعمالو راعنا کله به نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسله بیان کړه یو حکم دی بیان کړ او بعض حضرات پا کاری باندی پورا پوئی لکھو ناغی با نبی کریم علیہ السلام و سلام توری راحنا اے راقبنا وانتظرنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان لکھتیار ہو جاتے منگا پا دی مسئلہ باندی پورا پوئی لکھو منگا مقارا کئی تی منگا پا مسئلہ پوئی لکھو داغی بدا مسئلہ و یو لفظ پدای برانای یا پسوریانای که استعمالی دو دو تلفظ پیتبات ردیت و قریب و راعی راعینا او دا داغی پجبکی کنزلو دو دیبا داغ لفظ دو نبی کریم علیہ السلام دو پار استعمالی دو ندائی شرارتو دو نبی کریم علیہ السلام دو پاری آغا کلمہ چی آغا دا عدد کلمہ و او هغه احترام کلمه و عربیت کې د دې دالې په شان کې هغه صاحب په تلفظ کې نږدې لپاره د ایرلانای او د کوریانای په استعمالو د کنټرو او د سخت په تور باندې نبی کریم علیه السلام نه الله جل جلاله مسلمانانو ته حکم راوړی چې دغه لفظ د نبی کریم علیه السلام لپاره نه استعمالوي بلکې یو بل لفظ متبادل لفظ کہ اگر ہر لحاظ سر محکم دے اور پائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اہانت اور دسب پہلو بالکل نہ موجود اگر استعمال ہوئی چاہے ان کو مارے کہ دیتا دتا شرارت موقع لو میرا ہونی چاہیے یا ایها الذين امنوا ايها كسانو ایمان راوړه لا تقولوا راعنا تسموا كلمه راعنا لا تقولوا كلمه راعنا عند خطابكم النبي صلى الله عليه وسلم چې کله نبی کریم علیه السلام سره مخاطبه کوي نو په هغه وخت کې کلمه راعنا نه استعمالوي دا مقصد نه چې په تلاوت کې راي نام وایي یو تنو صرف او صرف د عربی په ترجمه باندې پوهېده او د عربیت په ګرامر باندې او دارنګې په اسلوب باندې نه پوهېده نو هغه چې په تلاوت کړو دا به پکې نه وي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا واسمعوا نو چا ته تپوس کوي دې ته دا راي نه ده پوس کوي ولې پېرې یو خدای نه وایي چې دا تقولوا راي نه ده پوس باندې استعمالوي نو دې ته خدای بنده چې راوت په دوران کې نه ویل نبی کریم علیه السلام سره د باهمي گفتگو په دوران کې ویل د خبره اثره کېده پیغمبر سره نو راعنا په دنه استعمالوي د تلاوت په دوران کې خو منع نه ده کړې نزک میں تمانا اکلا لا تقولو کلمت راعنا عند خطابكم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دفاع ہم دفاع تا عربیت علم بکار نو ضرورت کو بید نبی کریم علیہ السلام و سلام متوجی کو رضا او کلمہ در آئینہ بنے استعمارے نو متبادل بسی نو ورسی بیان نو متبادل وقولو اوائی تاسو انظرنا اگور منگتا انظرنا اگور منگتا زمونگا لحاظ اسا تھا او نظر پا مارد انتظار اندازی انتظرنا انتظارو کا منگتا فهم زمونگتا جمونگ پا مسئلہ باندی کوئی حالا ورپسی بل مضمون بیانوا او بلا مسئلہ او بل حکم بیانوا واسمعوا او ورزاقوا وللكافرين عذاب اليم دفارا دكاسرانو عذاب قدمات نسی کم خلق کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احانت کی ندا کافر دی او داد عذاب اليم مستحق دی مدہ آیت کریمہ ناکو قراؤ یو زادتر و یسرہ کہ دات کلمات کے اغا موہم لی نموہم کلمات کی استعمال ہو سکا ورپسے بل شرارت کہ داغی تعلق تو مسلمانان شرارت کہ اہلی کتاب تے کو مشرکین نی نداغی پتا سبانی با اللہ تعالیٰ تکا خیر او برکت تے او دا اللہ تعالیٰ رحمت تے اگر پتا سبود نرے دو نبوت پا شکل کی دا رسالت پا شکل دا خیر نمراد وحی دا او دا خیر نمراد نزول دو قرآن پاک دا ندر باندادا دا اہل کتاب و سود او فرزو دے او ندر مشرکینو ما یودو اللذین کفرو نقو خیئات سانچ کفر کردے من اہل کتاب ندر اہل کتابنا ولل مشرکین او ندر مشرکاننا اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ ذَاتِنَا بِالْقَيْشِ فَتَا سُبَانِ مِنْ خَيْرٍ دَسَ خِيرْنَا مِنْ رَبِّكُمْ دَسَرَفَا دَرَبْتَا سُنَا نَدَرْ بَانِ دَ اَحْلِ كِدَابُ دَا نُبُول دَ خِيرْ سِرْزُو دَي او نَدَرْ بَانِ دَ مُشْرِكِينُ او مِنْ بَيَانِ دَ الَّذِينَ كَفَرُوا دَفَارَ نُفَتَوْ لَكِدَا چِ اَحْلِ كِتَابُمْ كَافِرْ دِي او مُشْرِكِينُمْ كَافِرْ دِي دباتی حضرات خدا خبرہ کہ اہل کتاب باندے در کافر اطلاق کو ٹھیک ملی دا خبر غلط ہے در کافر اطلاق اغفی قرآن مجید کرے من بیانی ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ اللَّهَ تَلَا خَاسَيْفَ مِهْرَبَانَ اِقْبَلِبَانِ مَنْ يَشَاءَ آسُوكِ فَخِرِتِ وَاللَّهُ بُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللَّهَ تَلَا خَاوُنْدِ دَمِهْرَبَانَ اِلُوِي دا خدا اللہ کو فتا ہے کہ چاہتا جبوت پر کئی چاہتا رسالت پر کئی او سوکتنا محرومہ کئی نچہ نبوت او نزول دو قرآن پاک هغه د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته منتقل شو. نو بیا د اهل کتابو په فکر کې مرور ولې پیدا شو؟ دا خو د خدای خوښه ده. او د قوت که ابو جهل ته میلاو کړي، رسول پاک علیه السلام ته میلاو شو. نو د ابو جهل او د هغه د رفقاو په فکر کې مرور ولې پیدا شو؟ دا خو د خدای خوښه ده. ورپسې بل شرارت احکامو کښې به نقص راتله، نو په دې باندې به دوی اعتراضات کول. وې دا لا څنګه دین دی؟ کله حکم یو شان دی، کله حکم بل شان دی. اړوانې اصولو کښې مونږ ویلو یهود دا د نقص منکي وو، نو دوی ته دا نقص په دین کښې لوی عیب ښکارېده. دا هغې نه جواب چې نفسه کښې حکمت دی، او چې په کوم کار کښې حکمت وي باری تعالی را کوي. ما شرطي دی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فمانا دین بانے رکھتے ما ننسخ من آیتن ان ننسخ من آیتن او ننسها نأتی بخیر منها. او دے فمانا دین شرکی دے تو دے وجہ مضاری پہ جزم امور کرے. ما ننسخ من آیت کچرتا منسوخ کو منگا دیو آیتنا او ننسها او یا ترک کو منگا اغیل را نأتی بخیر منها راتلکو بغور باندی داغینا او مثلها او یا پشانتی داغی یا پشانتی داغی فی النفر و الثواب. نفع آغم ری اجر او ثواب آغم ری. او د بخیرین نه مراد بانفع و اسهل و اکثر اجرا نفع زیاتی، او یا سهولت پکې کښې وایي نفخ الی الاخف راشي، او اکثر اجرا که نفخ الی الاشد وي نو اجر پکې کښې وایي چا ټولو صورتونو ته ورشي. او یا مثل د هغې ته د ذکر او د خفت په اعتبار سره یو شان دي. نو په هر حال ذکر حکمتونه په نفس کښې موجود دي. نو په احکامو کښې نفس راځي، په آیتونو کښې نفس راځي. بیا یو نفس ذکر شوه او بله انسان او نون سها. د نفس نه څه مراد دی، د انسان نه څه مراد دی؟ نو امام قرطبی رحمت الله البحر المحیط کی ذکر کړی دی. چې د نفس نه مراد رفع د حکم ده سره د بقا د تلاوت نه، لفظ با غیر منسوخی او حکم با منسوخی نسخ با حکم او د انسان مراد رفع دا حکم او د تلاوت دوارو نتقابل سیشو ان ننسخ من آیتن کچرتا منسوخ کمنگا دا یو آیتنا یعنی دا حکم دا آیتنا ان ننسخ من آیتن ان ننسخ من حکم آیتن حکم دا آیت منسوخ کو فقط لفظ برقرار او ننسها او ننسها تلاوتا و حکما او یا منسوخ کو منگا دا آیت ترا تلاوتا او حکما نأتي بخير منها نظبو في اسمونه ده نسخة إشارة شوى نسخة ده حكم فقط أو نسخة ده حكم مع التلاوة لو كده نسخة ده سورة في أو كده سورة في فبهرها نأتي بخير منها ما ننسخ من آیت کچتا منسوخ کومنگا د یو آیتنا او ننسها او یا قریدو او ننسها او یا منسوخ کو اغیلرا حکما او تلاوتا نقص بخیر منها منگا داخل کو پغور باندی داغینا او مثلها یا پشانت داغی الم تعلم آیا معلوم لتاتا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی پاریو کس قادر دے نو پا نقص باندی او پرفت حکم او پرفت تلاوت پانیم قادر دے ا یعود تاسو چې د نفسه انکار کوي نو دا په حقیقت کې تاسو د الله تعالی د قدرت نه انکار کوي الله تعالی هغه ده ګان نماز ته څنګه موضوع کې ویلو مې دې کتاب باندې نشي چې نفس متضمنه ده جهل ته باندې تعالی ده نو کلمه حق پوری د حال باندې اصل مقصود ده محدودیت ته قدرت ته باندې تعالی ده عجبه کوم ده خدای په هغه پردا شي هغه له پښې تر ورته الم تعلم ان الله على كل شيء قدير تاسو دا ته انده چې الله جل جلاله هغه عجزه ده احکام نشي منسوخ کولی ورپسې هم دلیل چې نسخه ممکنه ده نسخه فی الشرایع هغه ممکنه ده ځکه یو نسخه ده په امور تشریعیو کې او یو نسخه ده په امور تکوینیو کې نو څرنګه په امور تکوینیو کې تبدیلی راځي رد پسې شپه شپې پسې رد مالداری پسې غربت غربت پسې مالداری او دا تکرار کې باران پسې ټوکلا او ټوکلې پسې باران دا په امور تکوینیو کې ده کنه ده نو څنګه په امور تکوینیو کې نسخه ممکنه ده الله تعالی پای قادر دی نو په امور تشریعیو کې نسخه ممکنه ده الله تعالی پای قادر دی دا دلیل دی یا د دې تعلق دی د الم تعالی د هغه سره ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبغ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم دا دې سره تعلق دا الله جل جلاله کتاب شاته وګورو او د شرک د اثبات لپاره د زهر کلماتو ته ګوتې واچولې او غایبانه نداګانې شروع کړې او بلنې شروع کړې زهر الله ته شیطانانو ته اروار خبیثو ته او حالانکه معبود الله تعالی دی مالک لکل شی الله تعالی دی نو غایبانه ندا چې کیږي ندا به مالک ته سماواتو او مالک ته ځمکې ته کیږي غیر الله تعالی نو بیا تعلق د هغې سره دی او علم تعلم علم تعلم کې خطاب هر مخاطب کړی علم تعلم آیا معلومه نه ده تا ته ان الله بسکل تعالی چې دی له ملک السماوات خاص د دپاره بادشاهي د اسمانونو ده او د ځمکې ده وما لکم او نشته دی ستاسو دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من ولی څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار ستاسو مسائل او ستاسو مشکلات او حاجات د خدای نه ماسوا څوک نشي برابرولی نو کفری او شرکیه کلمات کی استعمال ہوئی او بلنی او نداگانی کوئی غائبانہ غیر اللہ تا دا تا تو اتو غرق جتن دے بلی کیس فائدہ نہیں کرے یو دے ولی او یو دے نصیر بار بار قرآن مجھے چلائی حضرت شیخ صفر آسان صدر تیب رحمه اللہ دزوار کمیت کی فرق بیان کرو ولی ام معالین دوئی او نصیر ام معالین دوئی او معالینی دوک اس مری یو آغا معالین دے چه آغا صرف او صرف زبانی امداد کئی بندہ فجب آبانی بندہ تو تسلی ورکی زہار دسر آشی پریشانی راشی زبانی تسلی بندہ تو ورکی نو دکا زبانی حمایتی تا ولی بیلش او یو آغا دے چه باقیدہ عملی طور در سرا امداد ہوتی عملی کو آگا آغا تا نصیر بیلش ورپسی بل شرارت تو یهودو مسلمانان دے رو پارو او یا دے مشرکین رو پارو بے ورشے دے دے نبی کریم علیہ السلام نا مطالبہ ہو کہ منتدا موجزہ پیش کا منتدا موجزہ پیش کا مسلمانان د دې کړه قرآن مجید حق کې دې بد فتن باندې یتن نازل شو موسی علیہ السلام باندې کتاب یک مشترا غلو نو دا وو څه به ټولې نو دا غي بیان نو ام تريدون که خطاب براهرات يهود تم کړی لکه دا شرارت ته دی او حق تريدون که خطاب هغه مشرکینو ته هم کېدی شي ځکه هغه یې پیدا وپارو سوال به ورته وکړو اشکار به ورته وکړو او په حق تريدون که خطاب مسلمانانو ته هم کېدی شي ځکه مسلمانان لږې بعض وخت کې ذهن ګډوډ کړو اشکار به ورته ذهن کوو ام تريدون آيات تاثير ادراري ان تسألو رسولكم داك تاثو سوال كيد پیغمبر خلنا كما سئل موسى لك تسوال قلشود موسى عليه السلامنا من قبلو اے من قبل محمد صلى الله عليه وسلم اروان تا محمد علیہ السلام نو یهودو با تا اغن اسوالات کل تعنطن او دینادن نو دکشات کی فتاسو پاندن دا تعنط والا او اناد والا اسوالات کل وارد او مخصوص پر تعنط والا سوال باندی او پر ضد والا سوال باندی جی تقویت تو کبری کہ بس پیغمبر کا علاج او اگر بے بس اسی وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ آَسَا چَتَرْجِي وَرْكَ كُفْرَ بِالْإِيمَانِ بِإِيمَانِ بَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيرِ فَتَا چِكْرَا دَي خَتَاشَ دَلَارِ بَرَابَرِنَا دا درست لار پر خلا بس پر یو غلط لار باندې روان شو دا تبدل نمراد تبدیل استبدال شو تبدل شو تبدیل شو اشتراک و دا سر پر معنی دا تبدیل باندې روان شو حاصل معنی تبدیل و معنی دا اخذ باندې روان شو ومن يتبدل ومن اخذ الكفر بالايمان ومن اختار الكفر بالايمان كافي ورواله ورته ترجي ورته كفر ته ایمان باندې په ایمان تقاضا دا چې تعنت والا او ضد او اناد والا اعتراضات نه کوه د پیغمبر خبره تسلیم کړه بلا شو او بلا اعتراض او د کفر تکازا دا چې نه راځي ثاني دا ورپسې بل شرارت د اهل کتابو چې د دې اعظم سره د دې اراده سره د دې خواهش او د دې منشا ته د دلی هغه در چې تاسو ټول کافر شو او د دې د زما خواهش دا چې تاسو کافر شئ دا ولي ځکه حسابیان بغضیان دي ایمان در باندې ټول نه دی نو مسلمانانو تاسو ګورئ تیار ساتئ پام ساتئ چې دې په دغه خپلو عزایمو کې کامیاب نشي او څه خلک یې یاد کړه کله د ترغیب په شکل کې او کله د ترهیب په شکل کې مختلفې حربې استعمالې کړه کله بدل کل جوړی کله بدل اسپتال جوړی کله بدل سکول جوړی کله بس کوي کله بس او کله بس کوي جنگ بس کوي او بنیاد سره بنیاد صرف او صرف د کړي ایمان ود كثير من اهل الكتاب وخير من اهل كتابنا لو يردونكم ذات دي اوبر دي تاسو لرا من بعد ايمانكم رسو دي ايمان تاسونا كفارا كافران يردونكم اي يجعلونكم دي اوبر دي تاسو لرا كفارا كافران من بعد ايمانكم دو كفارا دا مقولي ثانية دا فارد يردونكم ادا کار ولې کوي نو دا حسبن حسدن به کوم لهو دی دپاره د ود ده د دی دا دلي ارمان دی تمنا ده چې تاسو کافر شئ ولې حسدن من عند انفسهم دای په درنو کې حسد موجود دی حسدن د وجه د بغضنا من دی انفسهم د جانبه د نفسونو د دوینا من بعد ما تبین لهم الحق رسد دینا چې واضح شوی دی دوی ته حق ندانه که داده ندانه که طور بانده کار کهی او یا دانه که داده ده غلط پامای که طور بانده ده کار کهی هوا تفت ده حق و تمالیم ده لبیا و خوشی لازمی خبره ده دیکره کچل معان تزدی خبری فتو لگی ده چه خدا اهل کتاب و عزائم داده که من مرتد که دایته به غوسه ورته کنه پورته الله تعالی او ایفاق او وصفه حتا یاتی الله به امره تر څو پوری ته آینده حکم نه راغله نو تاسو به انتقامی کار دوی نه کوي موخه ته به ګوره بے موقع اقدام بنا کوئی ذکر کا بے موقع اقدام نہ ہو تو فائدے پر زیادہ بنا نقصان کی وزائے دلی کہ غیر نقصان کی طرف زیادہ نقصان نہ کی موقع تب بورے فاعبو وصفہو حتی یأتی اللہ بے امرے عفو کوئی او صفحہ کوئی فاعبو فصعبو تويداتو واسبحو او مطعروي حتى يأتي الله بأمره تردیب وليس راسلوك اللہ صلاة وحكم قلبانی مراسنا قطار لك دعفنا سمراسل او دصحنا سمراسل اور شیخ علی مولا نے معنی کرے ہوا العفو ترک عقوبت المذنب العفو ترک عقوبت المذنب گنہگار کا سزا نہ ورتو گنہگار کا سزا نہ ورتو نو عفو کوئی ترک گزر کوئی سزا و تم ورتو دا معنی او صفحة تلا الصفح صرف تصريب المذنب صرف تصريب المذنب تصريب ملامتيات بلش سزانا اغطى هذا الملامتيا موارتوا سوى طموة تغلط كارتوا بالكل نظر امدادك نوصفحو مصري وعلي بالكل نظر امدادك هذا واي مجد يهود ونصارى سفي كالعدم بالكل فرد سفي امدد كمانا امام بيزاوي رحمه الله عليه تفسير بيزاوي في كريه تو بس يوزاي كمانا ذكر في عطية بنده ياد ساتي نور و ذایلی که بیام هرکشان تو مانا کهی نو عفو چه پا قرآن مجید که رازی نو پا مانا ده سر که رکوبت او صفح چه رازی نو پا مانا ده سر که تصریب ان الله على كل شيء قدير بيشك الله تعالى فاريو تجبان دي قادر دي نو دا كتاب تا حكم دراتونا مخي مخي كتاب تو مكوي خود الزادي اصلاحي تو رو كي فل ظاهر برابر كي او فل باطن برابر كي استعداد فضان سے پیدا كي دا كتاب نو دا مجھ احتمال كوي نو دا بيان تا امر مصلح دي او زکات ورکوي دا بیا پیان د امر مستحق دی مو مستر بدر کی صالحوال پیدا کی ظاہرا او باطنا عاجزی بدر کی پیدا کی انحیاط بدر کی بات پیدا کی اوزارنگی دجانی قربانے داغی استعداد بدر کی پیدا کی او آت الزکا انفاق استعداد بدر کی پیدا کی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَوْ قَائِمُوا كَيْمُزْدَرَا وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْكَوَيْ زَكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ آفِمِينِ گَئِ تَعْفُو دَفَارَةَ زَامُنُ قُلُو مِنْ خَيْرٍ دَسَنِي كَيْنَا تَجِدُوهُ تَعْفُو بَمُمَيْ أَغِيلَرَا تَجِدُوهُ تَجِدُوا ثَوَابَهُ وَأَجْرَهُ یعنی کہ اجر بالتا ملا گی نہ اغز ایکی گی نا بلکہ اغز تاسو دفار سو کی داغی اجر او ثواب پر تو پورا پورا ملا جی فجدو تاسو بمومی اغیلرا عند اللہ فنزد اللہ تعالی باندی ان اللہ بما تعملون بصیر بیشک اللہ تعالی تعمل تاسو باندی لدن کرے تاسو حصی و عمل کورو کرے ایک غٹ سے تا اللہ جل جلالہونا نظر انداز ملے دا اللہ علم کرے روان کے بعد شرارتوں ذکر شدہ اہل کتاب ہو نہ اس کے بعد شکایات ذکر کی کہ باوجود تا دغا شرارتوں ددائی دعوت دا رکھنوں با جنت کر دی منگا دا جنت سے قدار آنے کہ یہود دی کا نصارا دی خدا خبر بے بنیاد دا اور بے دلیل ہے دا صرف یو دعوت دا بدی باندې دې څخه دې لیست کړې وقالو او اوید لن يدخل الجنة هرگز با داخل نشي جنت تا اسو الا من كان هودا مگر اعسو كوي يهوديان او نصارا او يا عيسايان او دا پارا دا تفصیل لے اتقان کے اللہ مصر رحمت اللہ علیہ ذکر کریں نو دا تفصیل مانا دا کہ دا ہر یہ بیٹا کے خپل خپل دعوی نو حاصل پیدا کچی قالت اليہود لن يدخل الجنت الا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنت الا من كان نصارى دا یہودو فلزان دا دعوا وا وی صرف و صرف یہودیان با جنت تدی بلے چوکنا او دا نصارا و فلا دعوا وا وی جنت تبا صرف و صرف نصارا دی بلے چوکنا نا اللہ تعالیٰ کے رکھ گئی وی دا جو اسی کو بہت کیوں گئی چتا جنت او چتا دا یہودیان و سلسل او چرتا نصارا او جنت تورتل تلک امانی جو ہم دا کو من گڑتے خبری دا دیئی او کچرتا دا دعوت دلیل کو دنیا کی نو حاضر برحانکم انکم تم صادقین دلیل پہ کچھ کے دا کم دلیل کو بنیاد پانی وائی تلک امانیہم تلک دکتا ویچری تلک دکتا ویچری امانیہم دا دروغ دوئی دی دا خواہشات دوئی دی علوانی میں سے ویلو میں امانی جمع دو امنیوت امنیوت نا امنیوت نا دون نا او امنیہ اغویر شی اکازی ہوتا مخترعات ہوتا تلک اکاذیبهم و مخترعاتهم دا خو دروغ دو دوی دی او دا خو من گڑت خبری دو دی دا دی ساتھی کتنی سرے او کہا سکت یہ نو دلیل دے پیش قل او اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا ہاتو برہانکم پیش کیتا سو دلیل پل ان کنتم صادقین کچر تیتا ترشنی فخفل صدق پانے دخفل دعویٰ پا صدق او کسبوت پانے دلیل پیش کے ور پسی د دای د اصل نکی دای حصر کو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا لن يدخل الجنه الا من كان نصارا جنت تبع زمن علاوه پر کس سوق نه داخلي الله تعالی او تعالی نه داخلي بلا ولي نو د بلا معنا دا کا بلا يدخل الجنه غيرهم داخلی کی بجنت کا ماسیوا دا دینا تو مومنان اور پسی قانون دا داخلی اغا ذکر کردے کہ جنت تا سوک داخلی دی نو جنت تا ہر ہا سوک داخلی دی ہی کہ جنت تا دا داخلی دو پا داخلی دو پا رکم اصول دے او قوائد تی کی پاگی برابر نو که پدا قواعد باندې يهود برابرې نه دی بدا سي دي کنه سرا برابرې نه دی بدا سي دي او که نور خلق برابرې نه دی بدا سي دي من اسلم وجهه اغشا تابيك وجهه ذان فل لله الله تعالى تا وهو محسن فدا سيار کي چدينه پکاري فَلَهُ أَجْرُهُ فَسَدَدَ فَارَ أَجَرْدَدَ دَ عِنْدَ رَبِّهِ فَنِزْدَ رَبْدَدَ بَانِي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ مَنْ اِنْقَادَ ذَاتَهُ ذکر دا وجهی دے مراد تینا کل بدن دے فَلِزَانِ دَ اللَّهِ جَلَّ جَلَلُهُ ثَابِتُ طول بدن دا اللہ صلاح ثابت ادویم امانا وجہ پا مانا دا خط او دا ارادی رازی من اسلم وجہه اے قصده و ارادته لله فلنیت فلقصد او فل ارادہ او عظم دا اللہ ترا تاگی بید دا سکار ارادہ قدر تنکی چپائی بان لخد فکتی کول خدر کنار او وهو محسن فدا سهار کی چلے نیک دی نو ارادان سید او عمل ام سید نیت ام سید او عمل ام سید او جلال الدین سیوتی رحمت اللہ رہے محسن مؤول کردے کو موحدن بانے ذکر توحید کے دے دا رأس الطاعات کہا فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَات لیکن کم از کم توحید و ترہی نُفَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ دَدَ دَبَارَ أَجْرْ دَعْمَلْ دَدَ دَدَ پُنِسْ دَرَبْ دَدَ بَانَ او چھتا چاہت نیت غلط نیت دا غیر اللہ دی او نیت دا غلط کار دی او دا عزیبی پہ اعتبار پر برابر نہیں یا دا عمل پہ اعتبار پر برابر نہیں عمل ان غلط ہے تو دے بسنگا جنت دا خلی من اسلم وجهه اغتا تابيك فلسان لله تبار الله تعالى وهو محسن فذات الكي چتنيكي فلهو اجره فسدد پارا اجر دد عند ربه فنس ربد ولا خوف عليهم نبيت يرفضي باندي ولا هم يحزنون او نبدي غم جنشي د خوف او د حزن فرقون الوانی تیر شوید ورپسی بلا شکوا یهودو با دا نصاراو تردید کو او نصاراو با دا یهودو تردید کو بلکی پا یو موقع باندی فنهما هجری کی د نجران نه د نصارا یو وفد راغی مدینې منورې ته. سورة آل عمران کې به هم د هغې بیان راځي. نجران کې زیات تر عیسایان پاتې کېدل او مدینه منوره د هغې په قرب و جوار کې په مضافات کې زیات تر یهود پاتې کېدل. د چې دغه وفد د نجران راغی په یو مجلس کې دی را یو ځای کړو یهود هم ناست و نصارا هم ناست نو یو بل سره مقدر مناظره یې شروع کړه. نو دغه کار یې یهود او نصارا ته وایي ستاسو دین بالکل چورلټ غلط دی هېڅ شی پکې ټیک نه شته او نصارا هغه یې هم د یهودو د مذهب نه بالکل یې انکار وکړو په ضد کې راغلل په تعصب او په تشدد کې راغلل بالکل یې انکار وکړ نه الله جل جلاله پرې رد کړ وهم یتلون الکتاب او حاضر چې دوی ګوري کتاب د یهودو باندې عقاید دا غیب باز اعمال اغا یقینا غلط ولیکن اصلا اغا دا چا دین من دا موسیٰ علیہ السلام سب کی تاری من تورات دا تورات اساسی مضامین کو غلط دیں او دا کشانتی دا عیسیان و مذہب اغا تو دا چا کو دین بانو دا عیسیٰ علیہ السلام او دا غیب کتاب انجیل ہو انجیل کو غلط نو عیسیٰ علیہ السلام او فی عمر وقالت الیهود او یهود لیست النصارى ندی عیسیان علی شیء فس شیء باندی علی شیء صحیح اصلا فاس شیء صحیح باندی بالکل تو دی طول دین غلط دی وقالت النصارى او هو نصارى ليست اليهود لليهوديان على شيء صحيح اصلا فاس يو شيء باندي اصلا فده بالكل طول دين غلط ده وهم يتلون الكتاب او حال داده جدين ولي كتاب لرا یو طائفه انجیل ولی او بل طائفه تورات ولی او تصدی هذا پښتو متل دی وای اصل ناجی نبا چې څنګه خو کوم یهود با د نصاراو تردید کو او نصاراو با د یهودو تردید کو نو د عربو جاهلان هغه ویل چې د دوی دواړو تردید یې کړو هغوی ویل دا یهودیان هم بالکل په غلطه دي او نصارا هم بالکل په غلطه دي اصل دین یې زمونږ دی مذهبي دی او بلکې هغه په دین اسلام تردید هم کوو یو تفسیر دا چې ها د لا یعلمون امراض الذين لا يعلمون مشرکین مکه ځکه دا امیین او بین قول دا چه دا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَنَ مُرَادِ دَ يَهُودُ او دَ نَصَرَاوُ دُمِّيِّنِ وَمِنْ هُمْ دِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا فَرُمْ تِسْرِ فَأَتَ خَلَقِ الْمُرَادِ لَذَا الْيَهُودُ او دَ النَّصَرَانَ مُرَادِ عُلَمَاتُ يَهُودُ او عُلَمَاتُ نَصَرَاوُ چه کمی علماؤ اغیبه دیو بل در تردید کو نلاغ چه دا غیر کم جاہلات نا غیر کم لزکار کو آئی با قول ملیار دا قتل نیچه ملیار بے دیو بل تردید و تردید کو نا دوبار بندر کشانتی کار کو كذلك قال الذين دارن يقوي آغسانو لا يعلمونا كدين قويدل فيشي باندي مثل قولهم فشانتي دوين عبدوي كذلك نقول شبابيه وطلبته اي كما قال هؤلاء كذلك قال الذين لا يعلمونا قولا مثل قولهم او ده الذين لا يعلمون يتبو تفسيره كله يا مشركين مكة تدا اميان او يا ده الذين لا يعلمون مراد او اميين ده اهل كتاب فالله يحكم بينهم فصلى تعالى فيصلوا كي فم يزدوا كي عملا يوم القيامة فرز قيامة كي ده فيصلين مراد فیصلہ عملی دن صدی و ذات و میاد ساتھ ہے کہ بیا جا صرف و صرف دا سجائے کے تقدیر لگو عملن شمک جدا خبر ہے دا عملی فیصلی نمراد دار ہے کہ اللہ جل جلالہ سکم باقی پرستی اگر جہنم جنت صدا دی اور سکم حد پرستی اگر جنت صدا دی دا فیصلہ کے نمراد دار دغه باطل پرست هم دا تسلیم کوي چې واکه موږ باطل پرست یو دلته کومه تسلیم دغه که څه سره کنا مراد او باطل څه سره د حجت او د برهان او کولی څه سره هغه ته په دنیا کې شګره ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين نو کولی فیصلہ دو برہان او دو حجت فیصلہ ادادت بشویدہ او عملی فیصلہ کدہ غتنا مراد دے جاگہ ادخال تو مقدل دے جنت تا او ادخال تو مقدل دے جہنم تا او ادخال تو محق دے جنت تا ندکہ فیصلہ تنا مراد دے جاو پا قیامت کی فالله يحكم بينهم فصلى تعالى فيصلوا كي فم يزدوا كي عملا يوم القيامة فرز قيامة فيما فأخبروا كي كانوا فيه يختلفون چه دائی پائی کے اختلاف کو دنیا کی دو دنیا دے اختلافات بار کامل ہے تسر اغو پاسر اسی کی چه سوق بحق دے سوق بنا حقا ہے ورپسې بل شکوا په دغه باطل پرستو کې مذهبي اعتبار سره تشدد دومره تېوا و چې بالکل د فریق مخالف عبادت گاه هغه ته عبادت گاه نه ښکارېده دائی توہین دیکھو نو عیسائیان اولا کے دل او هغه د يهودو په عبادت خانه کې پای کې نجاستونه ورغورځول دا یې خانه ته دا په یو شان حضور په اعتبار کوي ومن اعظم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وقالت اليهود ليست النصارى فرد وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فدک اعتراف کې دومره انتهایی تشدد پکې پیدا شو چې نصارا او ته د یهودو عبادت خانه ته عبادت خانه ته سره مخ آئے کہ گندگے وہ دو لے حالان کی عبادت گاہ کا آپ کو یری سرا خوف سرا خشیت داخلی دل پکاری نہ جا کے پائے کہ نہ جا کا کو گنجولی آو یاد دی تعلق دی کذاری کا قال الذین لا یعلمون مثل قولہم کر دے مراتنا مشرکین مکہ دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرد صحابہ کرام دو عمرے پر ارادہ باندھ روانو کہ بیت اللہ تا داخل شو مشرکین مکہ کے دمرا تعصب اور دمرا تشدد کہ اللہ پیغمبر دو خدای کو صفے نہ کرو مسلمانان دبی اہل قدر تنہ جانو چلی بیت اللہ کرائی چداغی پس منظر کی بھی اصول ہو لے بیو اس کو اوزار اتحاد تو سلوک ومن اظلم او سوق تغد ظالم ممن دعا جانا من عام ساجد الله جد من اکریتی ما سنگ اللہ تعالی نم مساجد اغیر جمع ذکر حالانکہ واقعی چی شروع ہوا یو جماعت کر شروع ہوا کہ یو شانی نزول اللہ واقع لئی او قبل شانی نزول اللہ واقع لئی لیکن حکم تو طول جماعتوں میں یو دے ذکر تو مفسرین حضرات اگر زائب پر زائب آنی زائب زائب تا ذکر گئی کنا کہ اعتبار عموم دا کلماتو لگا دے او خصوص دا واقعاتو او اسبابو لگا دے ندا حکم تو طول مساجدو اگر یو شان دے بدی بنیاد بانی مساجد کی طرف ومن اسلم سوق دے غر ظالم ممن دا جانا منع مساجد اللہ جد من اکری جمعات ند اللہ تعالی نو تو جمعات نا پو منع نکی گی تو جمعات نا منع نسو مراد دے تو جمعات نا منع نا مراد منع دا ذکر نا دا تو جمعات تا تو جماعت کی ذکر پر سوک نہ پری لدا این یوز کرا دا تینا بدل استعمال لے این یوز کرا فیہا دا جیاد پریشی پدا مساجدو کی اسمہو نمد اللہ تعالی نیو دخدای کورونا مساجد دخدای در ذکر نہ بن سی کہ دخدای نم بپکی نا خی او بل وطعاتی خرابیها او کوششی کردے تی خرابیها پتخریب دا مساجدو کی نو استفهام اگر انکاری دے نو دات بشی لا احدا اظلم ددا سکت نا بل غد ظالم نشکره ددا سکت نا بل غد ظالم نشکره کیا غصه کئی یا دخلی مساجد منکی تذکرنا او یا دو مساجد تقریب کئی بل دالوی ظالم نشکره او تقریب دو مساجد عام لے کپا احضام کرے کہ بالکل بیڈوزی کی روانی کی او یا پا مرد عبادت کرے عبادت تا پتی سوک نپریدی دین تا پتی سوک نپریدی او یا پا عبادت تا غیر اللہ کرے یہ جماعت او پایسی کی شرکیات وان المساجد لله ولا تدعوا مع الله احدا نذكر كل طلعه في التخريج كده داخل اولئك ترى فلكري اولئك اشاره التمانجي مثلا او دغا تخریب کارو کرا اولائکا دغا مانعین او تخریب کار تلی ما کان لهم نخائیگی دوید پارا ان یدخلوها داکدی داخل شی مساجدو تا الا خائفین مگر پدا سی حال کی چیریدن کی یر یر سر جماعت داخلی دل پکاری لهم في الدنيا خزي دويد پارا په دنیا کې سيزون رسوائی دا ولهم في الاخره او دويد پارا په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دوی دے ورپسې تسلی ده مؤمنانو ته ځکه مؤمنانو ته ډېر زیات افسوس وشو په دکه واقعه باندې چې دی عمره ونه کړی نو الله جل جلاله ورته تسلي ورکوي چې فی الحال تاسو د عین کاتې ته خو محروم شوئ د مشرکینو د ضد وجنا دا غیر تشدد د وجنا خو د کعبې د جهادیت ته خو محرومه نه یې کعبه خو ستاسو جهاد دی زیات نه زیات تاسو عمره هم نکړی شوه او چې موږ کوئ نو په موږ کې د کعبې جهاد کافي دی نو د کعبې د جهادیت څخه برکات او محرومه نه یې نو دوره دا خبره زړه ته ماته وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ خَاصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِقَرَا الْمَشْرِقُ مَشْرِقُ تِ وَالْمَغْرِبُ أَوْ مَغْرِبُ تِ نَمَانَا طول اطراف الجوانب كلها طول جوانب اللہ تعالی فأينما تولوا فكم ذاكي تگر زوی تاسو مخ نفل نو فسم وجه الله پس پدغه ذاكي جهت الله تعالی ده فأينما تولوا وجوهكم شطر الكعبة فأينما تولوا وجوهكم شطر الكعبة كم ذاكم که په مشرق کې یې که په مغرب کې وایي که په شمال کې یې که په جنوب کې چې په کوم ځای کې وم او چې موږ کوي او مخ کعبې ته ګرځوي فسم وجه الله اے فسم جهة الله پس په دغه ځای کې جهة مرضیه او پسندیده د الله تعالی دی تاسو عبادت او تاسو نوم پکې کوي وجه الله اي جهه الله هغه جهت چې الله تعالی تاسو ته حکم کړی چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام نو تکا جهت پسندیدہ جهت مرضیه او جهت ماموره د الله تعالی ده تاسو نو څه کوي نو دا ترجی عام دا دا فرائضو کم لگی او دا فنوافر کم لگی البتا بعض مفسرین و حضراتو اگر دا مانا کریا فا اینما تولو پس کم طرف تا تولو چه گردوش تا سمکونا کم مشرق تا مکوی کم مغرب تا مکوی او کشمات تمکوی او جنوب تمکوی فتم وجه الله پس پدغت ہے کہ جہت تا اللہ تعالی نصرہ تو مسکین رضا کیا صرف او صرف دنب کر لے گی او پا فرضو کی قبلی تمکول لا سکے دی لا تکی ضروری دی ناغا بیا فرضو سرنا لے گی فی نفسی توجیح سیدہ خدا سے توجیح پکاری سے اگا آم رضا غلوم بنائے توجیح امام علی رحمت اللہ علیہ روح المانی کی کڑی رہا اور امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارک کی کڑی رہا اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی کڑی رہا ان اللہ واسع بے شک اللہ تعالی واسع اے واسع واسع القدرت وسیع قدرت والا ہے او علیم خبردار دے ورپسی بنے شکوا انو تعلق پیشی دعا وقالو لن یدخل الجنة الا من کان هودا سرا دعوائی دارے سے منگا دے جنت سے قداران دے او عقیدہ عقیدہ دے جہاں میاں دا زاندہ تو پر اولاد ثابت ہوئی او دعوی کے دے جنت وقالو او ایدوی اتخذ اللہ ولدن مثل دے اللہ تعالی ولدن بشیلرا سبحانہ فاکدہ دے اللہ تعالی لرا بل لہو ما فی السماوات بلکہ خاص اللہ تعالی لفارا آسدی فی السماوات چه پاسمانو کدی والارض او پزمکہ کدی کل لہو ار یوشی چدی خاص اللہ تعالی لفارا خانتونا قابدار دی اتخذ الله ولدا عام طور مفسرین حضرات تا کہ موقع کے دو ولدنا ولد حقیقی اخلی سیدہ دا مفہوم برابر دے ذکا ولد ولد حقیقی کی دے او ولد متبنام کی دے امام علوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی کی فدی خبر باندې زیاد زور لگولے چه دین امراد متبنا ہے ذکا فرمائی وی حد اتخاذ شریفن فی التبنی الاتخاذ صریح فی التبنی دا اتخذ فلان ولدا دا تبنی لپاره استعمالی لکه موسی علیہ السلام کو ورکوټو او دارنګه فرعون یادو اونیتو او فرعون د قتل اراده سره د بیو تصویر او نتخذهم ولدا زه حقیقي دی غنو کنه زمون به متبنا او نتخذهم ولدا او دک شان کی عزیزی مصر کله یوسف علیہ السلام واغستو نو یو مقصودی ولا څه بیان کړ او نتخذهم ولدا لا ولدا داغه بچینو یوسف علیہ السلام حقیقی پلار او یعقوب علیہ السلام از جمع سر کو بھی بی متبنہ بھی ندادی وجنات امام آلو جوی بی ال اتفاق صریحن سے تبنی داد تبنی دے پار استعمال نمانا دیکھو کہ اتخذ اللہ ولدا مثل دے اللہ ترا بجے جوڑ کر دے اللہ ترا متبنہ عیسیٰ علیہ السلام متبنہ کرے وزیر علیہ السلام و سلام متبنہ کرے او مجھلکین بروی تاجون ہے دا فرشتی چلی ندا دا اللہ جل جلالہ لونا لی ندا اللہ جل جلالہ دو پارا متبنہ نکرے اتخذ اللہ ولدا نیتر دے اللہ تعالی بچے متبنہ اللہ تعالی سبحانہ فاکی دا اللہ تعالی نرد متبنہ نا خدای کو متبنہ بانے سکے او دو ولد حقیقی نفی چی راقلی دا نا قصور اخلاص کی راقلی دا لم یلید ولم یولد لم یلید زیگولی کی لکر داغلی دا پار بلادت کا خود استعمالی لم یلید زیگولی کی لکر فدا خبر جاگے رہ جانے کو ہاں کہ اللہ جل جلالہ دو ولد نہ منزہ دے دو ولد حقیقینا دو ولد مجازینا بم دو خلقینا او بم دو نتبرنا دا مسئلہ دا سکتا اللہ جل جلالہ متبنہ کی ضرورت نہیں کرے ولی قول ارتد اللہ جل جلالہ کو تصرف کی متبنہ کو چکھا لے سکتی مدد دولت کو بنیاد بنانے بڑا کرام باندھی پہا کمان باندھی سکڑی سی سکڑی سی سکڑی سی آخر ایسے کسو خیرا سکی یا وہ سکی وہ کیا وہ سکی وہ سکی او اللہ تعالیٰ او کو مالک کا اسمانو دے مالک قسم کرے ہر یو شید اللہ جل جلالہ صاحب دے بل له ما في السماوات بلکه خاص الله تعالی د فارا هغه دي في السماوات والارض چې پاس مانو کې دي او پزمکه کې دي من كل الوجود الله تعالی دي ملكا وخلقا وتصرفا مالک الله تعالی دي خالق الله تعالی دي او متصرف هم الله تعالی دي کل له تو جدی خاص اللہ تعالی د پارا خالدون ثابتار دی ور پر بل کرے دو سبحان ہو دو پارا دا اللہ متبنا تو اس ضرورت نہیں کرے بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کے داسمانون دے والارض او دزمکی دے اغا خالق دے اغا بدیع دے اغا مبدع دے اغا متبنا تصدورت دے بدیع او مبدع اغا ذات توائی سابقات تا نقشه نی موجوده بغیر تا سابقه نقشه نا شه وجود تا راولی ناغتا بدیع بلشی او مبدع و تا گریش دا آسمانو دا اس نقشه نوا اس ترکیب نو اللہ تا جلالو وجود تا راولی دا ازمکی اس نقشه نوا او اس ترکیب نو اللہ تا جلالو وجود تا راولی نلا ترا پتی وی بدت تو بدت کوی صدا تو دین کی دزا طرف نا نو شی منگل کیو شی رایت کین زکو تو بدت کوی سدی وچ نپا دو علماء حضرات کی تعریف کر دے مالا اصل ہو فی دین بدارے تو پر پتی کی تو اصل نہیں نہ تو قران مجید نا تعریف کی نہ تو صحیح حدیث نہ ثابتی نہ تو اجماع امت نہ ثابتی اور نہ تو قیاس شرعی کے مجتہد نہ ثابتی بس اکے ساتھ تو بسے پہ نہیں رہو بات چاہیے تو پار جس تلیم نہ یہ تاپی دست کو دیرش بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کے دس مانو دے والارض او دزم کے دے و اذا قضا امرا او ہر کلا کے را دو کی امرا دیو کار و انما یقول لہو پس بے شکا ہوا یا دیتا کن موجود شا فیکونو پس آشے موجود شی قضا ارق مانا دے ارادی کے آغا ارادات آغا محکمہ ارادے کہ اے طرف جا شیط وجود ملا جی اذا قضا امرن اذا ارادا ایجاد شیئن ہر کلا چا ارادو کی بھی ایجاد شیئن نبیہ پائی کے دیر نہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن مَوْجُودًا فَيَكُون فَهُوَ يَكُون بس اللہ جل جلالہ تو طرف نہ وہ حکم را کی کون کہ موجود ہے دانے کے نقشتے او کہ نقشہ نہیں کرے مادے شتے او کہ مادے نہیں کرے اصل شتے او کہ اصل نہیں کرے بس اللہ جل جلالہ ارادہ اصل ہے کہ دو خدای ارادہ ہوگی کہ نیجی سے وجود ملا ہوتے صرف او صرف دو حکم انتظاری کہ اللہ تعالیٰ طرف نہ حکم را کی کل لیکن فور اگر جس تو وجود ملا دی اور دی آیت کریمہ افادت دے خبر اکلا کہ ارادہ دازان صفت دے او تدوین اغزان نتی پاس کرتی فا انما یقول لہو کن فا یقول لکا کن کے لئے ندا اغز تدوین دباری تعالی لگا او کچرتا فا تدوین او فا ارادی کے مغایرت نلے لکا سنگے چا اشائلہ حضرات کی لبیاہ و پکار و اذا قضا امرا فهو یکون بس اللہ تعالیٰ ارادہ دیو شیو کی فهو یکون اگر تو وجود ملو شیو ورپسی بلا شکوہ يهود به اعتراضات کول مشرکین و باغی تا قتل ناغی هم ارکشان تا اعتراضات کول او بیادا صدق یهود و باش حرارت کول نظر که باقیده اغیی تا اعتراضات کولل او دا سکتره بدلی کنیت کیوا سکر نبی کریم علیہ السلام حجرت نو کرد تو دا مشرکی با باقیده لارد مدینی تا حد سبید یهود نتبوت نکول او څنګه د هجرت کوو بیا به دا يهود راتل مشرکین او صفار او هغه ته د طریقې کوله چې تاسو ته نظر تاسو کې کې چې په واټ کې باندې دا تاسو ته نو کې دا تاسو ته نو کې نو مشرکین دا یې تراځو چې موږ سره الله جل جلاله مشافهتن او برائرات خبرې ولې نه کوي چې اینه کې په امیت کې واسطه ګرځولې او پیغمبر کړی برائرات هم ته وایي چې دا کوي او دا مه کوي او یا په بلفرض دې پیغمبر کړی نو چې د کومې معجزې موږ د تانه مطالبه کوو نو هغه مطلوبه او فرمایشي معجزه ولې نه راځي چې ته هسې پیغمبر او که تر څو پورې دې دوو کارونو کې یو کار نه کېږي نو موږ ایمان نه راوړو وقال الذين آمنوا لا يعلمون كيدين فيكي بشي باندي لولا يكلمنا الله ولي خبرنا كي منكر الله تعالى مشافهة لولا يكلمنا الله مشافهة او تأتينا آية يا ولنراجي منتا آية يا ومعجزة مطلوبة یا کوي تا آیتون راته سره دي نو د تاثیر پر څه جوړي فایل کوي مې یو ترجمه دی اوریدا او تاثینا او یا سره تل نه کې مونږ ته به آیتین په یوم آیتون په یوم مجزي باندې دا کا معنا چې کړي شي خو او تاثینا به آیتین شي نبي ابا تاثی هغه مذکر مخاطب کې دي او به آیتین هغه بیا مجروح شو نو متعلق شو ورسره هغه بیا مقولي ثاني وګرځي نو کم از کم دونه فرق هغه په کار دی چې دا آیتون دا مقولي ثاني نه دی مقول دبا نه دی بلکې دا فاعل دی او تأتینا آیتون لولا تأتینا آیتون ولې نه راځي موږ ته مقول موږ ته یو معجزه راشي نو الله جل جلاله پرسته کذالک قال الذین کذالک تغرنگی قال الذین غیر من قبلهم وان دوینا مثل قولهم فشانتی دبینا تدوین ایک کما قال هؤلاء قال الذين من قبلهم قولا مثل قولهم تذكى إشكال السابقة فالكذا إشكال سرى برابر دا د دوی په اشکال کې او دا غوی په اشکال کې مماثلت څنګه راځي نو دا غوی بچا تشابهت قلوبهم ځکه زړونه یو شان دي دا غي پزرو کوم کفر دا دای پزرو کوم کفر دی دا غي پزرو کوم جد او عناد دا دای پزرو کوم جد او عناد دی نه چې کوم ته تعنت او د زید او د عناد ولا سوال دا غي ته تراته نو اکه شانت تعنت ولا او جد او عناد ولا سوال ته دې انتم راځي فشابهت قلوبهم یو شانتی شوی در زرون دوگوی در تکم اشکال در غیب رو طرح تر بلکل آغا اشکال در غیب رو دوم رو فی اشکالاتو که مماثلت نکرا در تو مماثلت کن قلوب در یو دور باقل فرق کولا جی دیوی علا جی اغیو اشکال کی سا آغا جیسی کم حق فرق علماء اغیو تا جواب ورد دیوی آغا اشکال تا بل رکیو جی او دا دی علماء دا آغا علماء کم یسی اسر بسنی ولیکن آغا علماء کم دیوی اکا جواب علتا جواب ورد دا ولی لکا دا دی کلو کم یو شانی دا حد تا سمجھ پیت بات کرد لکا سرکی چی دا باقل فرق تو ذہن او دا غیب لو دا باطل دا سمجھ دا پار یو شانتی ندک شانتی دا اہلی حفظ دا تجلون ہم سنگے آم یو شانتی یو بسر ایسا سلام اکوری ہی کرو ولیکن ام ار کے جواب سمجھ کر رہا ہے تشابہت قلوبهم یو شانتی بھی دے جلون ادوئی قد بینا الآیات بتاکیر سرا بیان کری دی منگا آیتن لرا لقوم بفرد آخل کو یوکنون چی یقین لری ورطفیق تصدیدہ رسول پاک علیہ السلام کا لازمی خبر ادا کہ دداری مخی تارداتی کس مزید راشی تاثب او جناد راشی بداغت مزل بوجھ راشی نبی کریم علیہ السلام مدد تسلی ورلا نبی کریم علیہ السلام تا اللہ جل جلالہ تسلی ورلا اِنَّا اَرْسَلْنَا کَا بِشَكَ مُنگَا لِگَرِ رَيْتَا لَرَا بِالْحَقِ بَحَقَ بَانِي انا ارسلنا کا ارسالا متلبسا بالحق دا تو ارسال ہے خدا کے کل حق ارسال ہے بدے کی شک او شبہ نہیں کرے اور یاد ہے تو قصول ایک ویڈیو میں پتا سے موقع کہ اکثر دا عبارت فہد عثمان ہے انا ارسلنا کا لاظہار الحق ہے انا ارسلناك لاحقاق الحق بشيرا ونذيرا استاد بعثت او استاد ارسال مقصد اغتش لي احقاق الحق قدم فقدم باقي ذات متعصبين سرا او داسې متشددینو سره او داسې انتها پسندو سره انفقېدل لري احقاق کا حق دی تبشیر دی انذار دی که په اصولو کښې دننه خبره تسلیمئ نو فبها ونعمت او که نه یې تسلیمئ خدای دې جانت دی ولا تسأل عن أصحاب الجحيم دا دعوت کمزوری ہونا رہا آج دری بس وقت لے کے نہ راجنا بس نہ دے آج خدا بھی جانا دے اننا ارسلنا کا بے شک منگا لے کرے تالرا بالحق کے دپار دے احقاق دا حق بشیرن فدا خیال کے چیزیر ورکون کے منن کتا و نظیرا او یر ورکون کے نمنن کتا ولا تسألو او تقوط فنکولے دتانا عن اصحاب الجحید فبارات جہنمیانو کی ستقوط لیمت اخلو لیمت اخلو النار کدھے جانم توری داتے دتانا دا تقوطن کے ستانا جا تقوط کی گئی دتا تقوط کی گئی احقاق دا حق نکل رکھنا او دا کشان تے بشارت تے بیان کردے کنا او انذار دے کردے ہو کنا پھل ازی مدار بھی ذر سرطول دے کنا دا دا پھل ازی مدارے تا پوست پدا نکی او دای جہنم تا والے گار دا تا پوست پدا نکی دای خپل زړه د وجنا د تعصب د وجنا د تشدد د وجنا د انتها پسندې د وجنا او د خپل ذاتی او د ازلی بدبختۍ د وجنا جانم تلاړه ورپسی تنبیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ وکلو کمالی شفقت و امت پانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مننا دعویٰ کہ ہر ہر یہودی او ہر ہر نصرانی اگر مسلمان تھے کاغیب و موجودات مطالبہ مکولا ہے نبی کریم علیہ السلام و سلام و سمناوا کدک کا موجودہ پیشتی میں چاہیے شاید کہ دے سکے بے ایمان توفیق میں رہو چھو نتنبیر آرہ نبی کریم علیہ السلام وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ أَوْ يَرْجِزْنَ رَاجِكِهِ دَتَانَ يَهُودِيَانَ وَلَن نَصَارَى أَوْ نِيسَيَانَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ تَرْدِي قُرِي تَتَتَا بِدَارِوكِ دَمِلَّتْ تُدْوِي کہ دادائی دادی صحبیشی او دادائی دن احتیار کی لحالا بدائی کشاری او دادی نفر کم خبر باندے دادائی اتمینہ ہو کشاری نرازی نصر لدا تاریخ پر محال ہو گردی رکھے نبی کریم علیہ السلام و سلام دا اغی ملت تراتل دا محال دی نو دا یہودو فدین اسلام دا خوشاری دا محال دی نو دا اگوئے کہ نبی کریم علیہ السلام و سلام سمہ بالکل کا دیکھ رہا کہ فدائی کی کم متشددی تھی او کم متعصب تھی اغی رائے رات سنر ہے دا الیہود او دا النصارا مراد مخصوص یہود او نصارا دا کہ اغم مقتومین بالکفر ولن ترزا عنک الیہود او ہرگز نخشاری کی دتان یہودیان ولن نصارا او نیسایان حتی تتبع ملتهم تردی پوری کرتدا بداریو کی دی ملت تدوی او دا نبی کریم علیہ السلام اتباع تدوی کی ملت اغم محالا دا نو د دغه رضا څو ګرځي دا محال وګرځي دا دیتا تعلیق بل محال ولې شي ورپسې جمله معترضه هدایت د يهودو په دین کې نشته او د هدایت د نصارا په دین کې نشته. هدایت هغه هدایت چې الله ورته هدایت وایي. خدای هدایت هدایت دی. قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام و دویتا ان خدا اللہ بیشکا ہدایت اللہ تعالی جرے هو الہدا اغا ہدایت تے حقیقتا او دا یہود چی دے و نصارا چی دے و دا نور چی دے تو دے خود شاعت و شکر کے ذا کرتے ہیں دے خود ضلالت تا ہدایت وائی نو پلیبل باقی پلیبل به هدایت باقی یو شی نه هدایت نیگی چی گمرهی او تو پلیبل به هدایت ہو رہی هدایت آ هدایت تے چکلے و تا هدایت ہوائی او تم خلق لیبل استعمالی کنن چی کنن نو په لیبل باندې کار نه کیږي دا حقیقت نه بازار اوسل پکاري دا حقیقت څه دی قل اوای پره پیغمبر علیه السلام ان هدى الله بیسکا هدایت الله تعالی څه دی هو الهدى هغه هدایت دی حقیقتا دا نیت کی جمله موتاری دوا ولئن اتبعت اهواءهم لضلوا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نتوخو تدك ملت اتبانك او بالكلنك وبالفرض والتصدير كهود اطلاع نستاد فرم نجات نسل دا قضیه فردیه ده خواه شرطیه ده ولئن اتبعت اهواءهم بالفرض والتطبيق فنفس الامر کې راغلي اطلاق دولي دي قضیه شرطیه کې لو بس دا یو تنبیه ده چې دا یهود او دا نصارا د الله تعالی په نظر کې د الله تعالی په علم کې داسې مضبوط دین دي که بالفرض و تصدیق خدای تابعداري وکړه نو ته به هم د دې کسان کېږي په دې کې بیا تفصیل نشته دی نو دا د هغې د قباحت او د شناعت لپاره ذکر شوی دی. نتا چې کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د زید ملت اتباع متصور و د دې وجه نه مولانا حسین علی صاحب رحمه الله په داسې موقع کې ذکر کړي گفت آیت در حدیث دیگر گفت آیت در حدیث دیگر گفتو کې مونږ وایو لوري تا ته وام انګوري ته واورا خبره فلته کا اور المسؤولی نہ پسائے کا خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرے ولیکن خبر ہے نور کرے تیچام علم پر خود او وحی پر خدا دا علم او دا وحی دا اغیر پر خلاف باندې دا یهود او دا نصارا او دا بداری کرا دا اغیر پر نصف ولی سے نصف نصف ولئن اتبعت اهواءهم او كثرت تاتا بداري وكلا بالفرض والتقدير اهواءهم دمن دلتو قبر دوي بعد الذي رصد اغنى جاءك من العلم فراغ لدي تاتا علمي كتري سوالي ده علمي كتري مقتضى ده بريخ للا من دلتو خبر دوي ولا جدي نو دا احوا معنی ولیکي. امام الوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی احوا جمع دا حوا دا. او دا حوا نا مراد عقائد باطل دی. باطل عقائد چې هغه د خواهش نفسانی په بنیاد باندې دا هغه منشا دلیل نی، دا هغه منشا وحی دی، دا هغه منشا ذاتی خواهش دی، د خپل رائے په بنیاد باندې، د خپل سوچ په بنیاد باندې چې کوم هغه څه جوړ شي نه هغه ته هوا ویل شي. نو دا په تراجمو کې چې معنا کیږي که نه، چې د خواهشاتو د دوی د خواهشاتو د میوزیک ته خو د دې حاصل کړی نو امام الوسی دغه کمال کړی ښه حاصل ور بیان کړی عقائد باطله. او د دغه عقائد باطله بنیاد هغه دلیل نی، دلیل شرعي نی، خواهش نفسانی. لکه مونږ دا وو کړه چې امام الوسی بالکل د ټکر نیم کښته دی، نو په دې کې به مبالغه نه شته. ولئن اتبعت اهواءهم كتساقا بجاري اطلاع عقائد باطل او دوی بعد الذي رسد اغنى جاءك من العلم فراغ الاعطاء علم علم كثير ولي نما لك من الله نبي صاد فارا تجانب الله تعالى من ولي سوكوك ولا نصير او نصوك مددگار زیادہ اللہ تعالیٰ دا عذاب نتائج سکھ نشی اخلاق بولے ورقصی دلیل نقلی دا اہل کتاب میں او تعلق پیدا ما قبل فردا کی جلوات دا اہل کتاب و بیان کو کہ اگر کافر ورطفی اہل کتاب ذکر کئی کہ اگر منون کی مومنان او کل اہل کتاب یو شانتی نو غلاب تا پیزگوتی یو شانتی نو نٹول اہل کتاب یو شانتی نہیں. اہل کتاب کے بعض متعصبہ متشددہ انتہا پسند ہو اور زبر کی انصاف پسند نہیں اعتدال پسند ہے ایمان نہ اڑے نو اللہ تعالیٰ سب کا اعتدال پسند اہل کتاب تو دلیل کو طور باندھ پیش گئی کہ اہل کتاب ابو رہے بتا چکے کم منصف مزاج بھی اعتدال پسند کری آئی ایمان نہ ہوئے الذین آتیناہم الکتاب آگسان کے منور کردے اغیت کتاب تورات انجیل الکتاب کے الفلام جنسی دے نو تورات انجیل زبور داکھو سے نمراد الذين آكسان آتيناهم الكتاب جمعوا وركده تيت كتاب يدونه جدير ولده كتاب درا حق تلاوته وصحيح تلاوته سرا أولئك داخل الجري يؤمنون به دي إيمان لري بدي كتاب باني هي ضمير كتاب سمراجي كيلي أو هي ضمير أغب پیغمبر سمراجي كيلي اولئک ترقل جدی یؤمنون به دی ایمان لری پدی پیغمبر باندی خوچ دقل کتاب تلاوت صحیح صحیح کئی فائے کہ ہے پیر نہ کئی لچکم خلق پقبل کتاب باندی صحیح کری دن کری او منم کری نو اغائی لکہ کتاب پہا کی مانو کی منی نو دے اسلام نہ انکار نہ کئی اسلام تسلیم د پیغمبر اسلام نه انکار نه کوي هغه صدق مني او دا انکار هغه خلک کوي چې هغه خپل کتاب ته ایمان نه لري. دا خو حاصل یتلونه حق تلاوته نمانا سو یتلونه حق تلاوته اے یقرؤونه کما انزل اللہ اغیل را اعطان تلوی سرنگی چه خدای نازل کرائے ولا يحرفون الكلم عن مواضعه وكلمات متسدلين ولا يتأولونه على غير الحق غلط تعبيرات نتي غلط توجيهات نتي نفعيك لذي تحريف كي نفعيك معنوي تحريف كي دائما شرط لا حق تلاوته نچه کم خلق پخپل کتاب کی تحریف لفظی او تحریف معنوی نہ کئی اولئک یؤمنون به ندای په دغه پخپل کتاب ایمان یا دغه خلق کړي ندای ایمان لري په پیغمبر باندې او چې دا کم محرفین دي متشددین دي ندای ایمان نه محروم دي. ومن یکفر به آکات کفر کو به په دې پیغمبر باندې فاولئک فضا قلب دی هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دی در دیز ہے پورے زیاد تر مسرد توحید بیان سوا متعلقات توحید بیان ورپسی زیاد تر مضمون در رسالت اغب بیانی ہے یا بنی اسرائیل دا توضیح او دا تمہید پر طور باندې ذکر کیږي دا دویم مضمون او دویم مسئلہ کو روکی دن کی دا